ہر شے سے ہے حیا کی سنحتے ہر شے سے ہے آیا میرے سعدے کی سنحتے عالم سبا آئی نساز کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی شوہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ شمع تیری طرف لو لگی رہے مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے دلو میری جان کو سوزو گوداس کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوا تجھے شاہ حجاز کا دیتا ہوا واسطہ تجھے شاہ حجاز کا دیتا ہوا واسطہ تجھے شاہ حجاز کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن سے حسن بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے کا رساز کا کیوں کر نہ میرے کام بنے غیر

اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر شفقت فرماتے ہیں، اور کس قدر اس شخص کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا قرب عطا فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے گجرے نچھاور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ شعبان المعظم اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے، خوش نصیب عاشقان رسول اس ماہ میں اپنے رب عز و جل کی خوب سے خوب عبادت کرنے میں مصروف ہیں۔ اللہ رب العالمین کے خوش بخت بندے اس ماہ میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے فوراً بعد کس کی آمد ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنا نصیب فرمائیں، اور یہ برکتیں حقیقی طور پر وہ شخص لوٹ لیتا ہے کہ جو ماہ رمضان سے پہلے ہی اس کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں جو عبادت کرنے میں، اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کی ماہ رمضان میں بھی عبادت کرنے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے۔ روایت میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کثرت کے ساتھ ماہ شعبان میں روزے رکھا کرتے اور کسی مہینے میں اس قدر روزے نہ رکھتے۔ اور ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی طاقت عطا فرمائیں، ہم سب کو بھی ہمت عطا فرمائیں، ہم سب کو بھی ماہ شعبان کے روزوں سے محبت عطا فرمائیں۔ محبت ہو تو انسان، چاہت ہو تو اس کے لیے کوئی کام کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر وہ رات بھی آنے والی ہے کہ جس رات میں گناہگاروں کی بگڑی بنے گی، کئی خوش نصیب غلاموں کی، بندوں کی، عاشقان رسول کی بگڑی اس رات میں بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے، مالک ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما کہ جو ماہ شعبان المعظم میں تیری رحمتوں کے حقدار بنیں گے۔ اور یہ وہ ہمارا سلسلہ بھی ہے، اس کو سلسلہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مدنی حلقہ بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں پر علم دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور علم دین کا جو حلقہ ہوتا ہے، جو مدنی حلقہ ہوتا ہے، ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر نیت نہیں کی تو نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا پانے حصول ثواب کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر شریک رہیں گے. علم دین کے مدنی حلقے کی برکتیں کتنی ہیں, سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, فرمایا اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر سیر کرتے ہیں, اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ان حلقوں کو تلاش کرتے ہیں جن میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے, جس میں علم دین کی باتیں ہوتی ہیں. جہاں پر ان کو وہ حلقہ نظر آتا ہے وہ اپنے نورانی پروں سے اس حلقے کو ان لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. فرمایا جب تک وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ فرشتے بھی وہاں پر جلوہ نما رہتے ہیں, وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں. جب وہ لوگ اٹھتے ہیں تو یہ فرشتے بھی وہاں سے اٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. مفہوم عرض کر رہا ہوں, اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میرے فرشتے کہاں سے آئے, پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو. وہ عرض کرتے ہیں مالک تیرے بندوں کے پاس سے. کیا کر رہے تھے؟ مولا تیرا ذکر کر رہے تھے, تجھے یاد کر رہے تھے, مولا تیری جنت کا سوال کر رہے تھے, تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا دیکھا نہیں, اگر دیکھ لیتے یا رب ان کی طلب اور بڑھ جاتی, وہ اور تجھ سے تیری جنت کو مانگتے. اگر تیری نعمتیں جنتیوں کے لیے جو تُنہیں تیار کر رکھی ہیں, اگر ان نعمتوں کو وہ دیکھ لیں تو ان کی طلب ان کی تڑپ اور بڑھ جائے. پھر عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں مالک دیکھا نہیں, اگر دیکھ لیتے. فرمایا وہ عرض کرتے ہیں مالک اگر وہ تیری جہنم دیکھ لیتے اور اس میں تیار کردہ عذابات جو گناہگاروں کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی اس جہنم سے پناہ مانگنے کی تڑپ اور بڑھ جاتی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے میٹھے اسلام بھائی خوش نصیب, اللہ رب العالمین ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, ہماری نیتیں اچھی ہو جائیں اور ہم اس مدنی حلقے اس سلسلے کی برکتیں لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں. خوشخبری ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی, اور وہ جس چیز کا سوال کر رہے تھے میں نے وہ سوال ان کا پورا کیا, وہ جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے اس سے ان کو پناہ عطا کی. عرض کرتے ہیں مالک ان میں ایک بندہ وہ تھا جو اپنے کام سے آیا تھا, اپنے کام سے آیا تھا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. سبحان اللہ, اللہ کی رحمت پر قربان جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اس جنت میں جگہ عطا فرمائے, جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی جہنم سے پناہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما. یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. اے مالک ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما. یہ وہ مدنی حلقہ ہے, یہ وہ سلسلہ ہے, جہاں پر بھی کوئی بھی سلسلہ ہو مدنی چینل کا, اس میں علم دین کی باتیں ہوتی ہیں, اس میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. اور اب وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات کے اندر خوش نصیب لوگوں کی بگڑی بنے گی. اللہ رب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, میں نے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے سنا, اللہ عز و جل خاص طور پر چار راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر ایک بقر عید کی رات, نمبر دو عید الفطر کی رات یعنی چاند رات, نمبر تین شعبان کی پندرہویں رات, کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں, نمبر چار عرفے کی یعنی آٹھ اور نو ذوالحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک. اللہ رب العالمین ہمیں یہ جو رات آنے والی ہے, کہ کل جو رات آئے گی, اس رات تک ہمیں عافیت کے ساتھ, ایمان و عافیت کے ساتھ,

حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے کہ اس رات قاتل بھی بخشا نہیں جاتا۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، ہم غور کریں، کیا مجھ سے کوئی ناراض تو نہیں؟ اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ صرف ایسا نہیں جو آج کل چل رہا ہے، میسیجز کی بھرمار ہے، میسج کر لیا فون میں وہ سلسلہ فری ہے، اور جتنے میسج کرنے کر لو، جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے بس کو میسج کر کے دل خوش ہو جاتا ہے، یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک اس کو راضی نہ کر لیں، اس سے معافی نہ مانگ لیں، اور جو معافی مانگنے کا طریقہ ہے، معافی مانگنے کا جو طریقہ ہے، ندامت بھی ہو شرمندگی بھی ہو، وہ اپنے کیے پر شرمسار ہو اور اس کو راضی کرے، منائے اس کو، ہاتھ جوڑنے پڑے تو ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پڑنے پڑے تو پاؤں پڑے، لیکن اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس جا کر اس کو منانے کی بھرپور کوشش کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے راضی ہو جائے، میری غلطی معاف کر دو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ اور کوشش کریں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو باب المدینہ کراچی کے رہنے والے ہیں، آپ ہو سکے تو کل نماز عصر فیضان مدینہ میں ادا کریں، اور دوسرے شہروں میں اپنے اپنے علاقوں کی مسجد میں نماز عصر ادا کریں، ہو سکے تو کل کا روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہو جائے، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے، ہم اپنے نامہ اعمال کی آخری جو ساعتیں ہیں، جو آخری گھڑیاں ہیں، وہ اللہ کی یاد میں گزاریں، تاکہ نامہ اعمال کے جو آخری لمحات ہیں وہ اللہ کے ذکر میں گزریں، اور پھر اگلے دن کا بھی روزہ رکھیں، تاکہ جب نامہ اعمال شروع ہو ہمارا تو اس میں بھی اللہ کی عبادت کرنا شامل ہو، روزہ رکھنا شامل ہو، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے استغفار کے اندر، درود پاک کی کثرت کے اندر، اللہ کی یاد میں اس وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں تو علم دین کا حلقہ نصیب ہوگا، علم دین کا حلقہ نصیب ہوگا، مدنی مذاکرہ ہوگا، کل بھی عصر سے پہلے، عصر کے بعد مناجات ہوگی، مدنی پھول ہوں گے، دعا ہوگی، اور مغرب کے بعد پھر 6 نوافل ادا کیے جائیں گے، اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت میں الحمدللہ جو مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوں گے، ان کو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی صحبت میں یہ نوافل ادا کرنا نصیب ہوں گے۔ آپ دعا پڑھیں گے، ولی کامل جو دعا مانگیں گے ان کی دعا کا صدقہ انشاءاللہ ضرور ہمیں نصیب ہوگا، ضرور ہمیں ملے گا، ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگیں گے، وہ دعا مانگیں گے، ہم آمین کہیں گے، انشاءاللہ ان کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد امیر علیہ سنت عشاء کی نماز کے بعد بیان فرمائیں گے، پھر مدنی مذاکرہ ہوگا، یہ پوری رات علم دین کے اندر گزرے گی۔ ہم نے ابھی حدیث سنی نا کہ اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے کہ وہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ایسے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم بس ہاتھ باندھ کر آنکھیں نیچی کر کے اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ مدنی چینل مدنی مرکز میں نہیں آ سکتے، دور ہیں، یا اسلامی بہنیں ہیں، تو وہ گھر میں بیٹھ کر مدنی چینل کے ذریعے اس حلقے میں شریک رہیں، اس سلسلے میں شریک رہیں، جو دعائیں مانگی جائیں گی، جو مناجات کی جائیں گی، ان میں شریک رہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، امیر سنت فرماتے ہیں، شب براءت بے حد اہم رات ہے، کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے، اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے، اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ غور تو کریں، ہم صرف اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ہم ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کتنے ہوں گے، اور ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین گناہگاروں کو بخشتا ہے، کس قدر گناہگار بخشے جائیں گے، غور تو کرے بندہ. اور اگر اس مبارک رات کے اندر بھی میں محروم رہا اور میں اپنے کاموں میں رہا، میں کھیل کود میں رہا، میں فضول باتوں میں رہا، اور میں نے اس رات کو اسی طرح گنوا دیا اور ان خوش نصیبوں میں شامل نہ ہو سکا، تو مجھ سے زیادہ، مجھ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہمیں خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اس رات کی برکت عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے دعا مانگ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. یا رب العالمین، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ. اے مالک و مولا عز و جل، ہمیں اس مدنی حلقے کا واسطہ مولا، اس کے اندر جو حدیث بیان کی گئی مولا، اس کا واسطہ، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. اے مالک و مولا، ہمیں اپنی جنت میں حصہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب العالمین، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے مولا، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، 15 شعبان کی رات ہمیں اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا، اس رات میں ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما یا رب العالمین، جن خوش نصیبوں کی مغفرت تو فرمائے گا. یا رب العالمین، ہم سب کی بھی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں، آل و اولاد، پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرما. اے مالک و مولا عز و جل، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. مالک و مولا، ہمیں اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. مولا، حج کی سعادت نصیب فرما، میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما، گنبد خضرا کے سائے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما. یا رب العالمین، جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے. صلی اللہ تعالی علی محمد.